przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Poprawkę wprowadzającą głosowanie korespondencyjne dla wszystkich wyborców zgłasza w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Tarcza antykryzysowa trafia na biurko prezydenta. Pakiet ustaw został przegłosowany przez posłów. Na świecie jest 800 tysięcy osób chorych na koronawirusa. Spośród nich zmarło 39 tysięcy. Wszyscy wyborcy mieliby prawo głosować korespondencyjnie. To zakłada projekt ustawy, którą w Sejmie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany odnoszą się do tegorocznych wyborów prezydenckich. W uzasadnieniu napisano, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ogłoszonym stanem epidemii, a wcześniej zagrożenia epidemicznego, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań. Projekt przewiduje również, że w tegorocznych wyborach prezydenckich Państwowa Komisja Wyborcza może określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w kodeksie wyborczym. Sejm uchwalił pakiet ustaw składających się na tarczę antykryzysową. Nad ranem prace nad nowelizacją przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakończyli senatorowie. Zgłosili do pakietu ustaw ponad 100 poprawek. Większość z nich odrzucono. Sejm poparł wszystkie poprawki, które porządkowały przepisy. Sejmowa Komisja Finansów odrzuciła natomiast te poprawki, które nie miały źródła finansowania. Komisja przyjęła zasadę, że jeśli nie jest w stanie oszacować wydatków, to zostawia tę decyzję rządowi, rekomendację rządowi, tak aby w sposób odpowiedzialny można było te wszystkie wydatki, tą pomoc deklarować. Tłumaczył w trakcie obrad Sejmu poseł PiS Henryk Kowalczyk. Teraz pakiet przepisów, które mają według rządu uchronić Polskę przed zapaścią gospodarczą, trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A tarcza antykryzysowa to pakiet pomocowy, który przewiduje wsparcie wielu segmentów gospodarki na poziomie ponad 212 miliardów złotych. Wśród rozwiązań są mikropożyczki dla firm i zawieszenie ZUS-u na 3 miesiące. W sklepach maksymalnie 3 klientów na jedną kasę. Poza tym klienci robiący zakupy będą musieli założyć rękawiczki ochronne. To niektóre z nowych ograniczeń nałożonych przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. Poza tym sklepy spożywcze, apteki i drogerie będą codziennie od godziny 10 do 12 otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia. Na targowiskach wprowadza się limit 3 klientów na jeden stragan. Barbara Góra. Zasady te mają na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich, aby przerwać łańcuch transmisji koronawirusa na nowe osoby, tłumaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ale nie ograniczyć o połowę. To nie wystarcza. To nie da efektu zmniejszenia liczby chorych. Musimy ograniczyć o 3/4. 80%. Profesor Łukasz Szumowski powiedział, że wszelkie zasady sanitarne obowiązujące podczas pandemii, takie jak m.in. dostępność płynów do dezynfekcji czy rękawiczek ochronnych, powinny być przestrzegane w zakładach pracy, które muszą prowadzić swoją działalność. Nie ma szczepionki, nie ma leku, w związku z tym to, co możemy zrobić, to izolować się od siebie, a w miejscach pracy musimy zastosować rygory sanitarne. Według ministra przestrzeganie tych zasad będzie sprawdzane. Barbara Góra, Polskie Radio. Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 800 tysięcy. Ogłosił to amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. Na całym globie odnotowano aż 39 tysięcy ofiar śmiertelnych. W Hiszpanii miejscowe służby ratunkowe ogłosiły w czasie konferencji prasowej, że w ciągu ostatniej doby zmarło 849 osób. To dobowy rekord od czasu pojawienia się epidemii w tym kraju. Wiceszefowa hiszpańskich służb ratunkowych Maria José Sierra mówiła, że wśród zmarłych są głównie osoby starsze. 85% zmarłych to osoby powyżej 70 roku życia, a 60% powyżej 80 roku życia. Gdy chodzi o osoby młode, poniżej 30 lat, to ich odsetek wśród zmarłych nie przekracza 0,2%. Zarówno w Hiszpanii, jak i we Włoszech mieszkańcy oddali zmarłym hołd minutą ciszy. Podobnie będzie w następnych dniach. W Iranie, najbardziej dotkniętym koronawirusem kraju na Bliskim Wschodzie, liczba zabitych wzrosła do 2898. W Stanach Zjednoczonych są już 164 tysiące zakażonych, a zakazem wychodzenia z domów objętych jest 75% mieszkańców. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej po kryzysie spowodowanym koronawirusem? Pytany o to był w programie trzecim Polskiego Radia minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Jak stwierdził, wspólnota może odgrywać pozytywną rolę pomocniczą dla państw członkowskich w dziedzinie polityki handlowej i wspólnego rynku. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której decyzje o tym, w jaki sposób regulujemy granice, w jaki sposób regulujemy sprawy wewnętrzne, porządek publiczny, ruch osobowy w końcu, w jaki sposób kształtujemy ograniczenia w zakresie handlu i przemieszczania się, by te decyzje były podejmowane na poziomie Brukseli, by wywoływały one jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej kontrowersji. Takie decyzje muszą być podejmowane blisko wspólnoty politycznej, której one dotyczą, dodał minister Szymański. Jego zdaniem trudno przewidzieć taką sytuację jak dziś i trudno ustanowić reguły do postępowania w takiej sprawie. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek napisał list do piłkarzy klubów trzech najwyższych klas rozgrywkowych w kraju. Poprosił w nim o zrozumienie i odpowiedzialność w aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Oczywiście w pierwszej kolejności chodzi o pieniądze, bo pandemia uderzy po kieszeni piłkarzy, którzy raczej do podobnych sytuacji są nieprzyzwyczajeni, bo przecież wszyscy oglądamy piłkę. Czasami wystarczyło kopnąć raz czy dwa. No ale teraz będzie inaczej. Messi kilka dni temu zaakceptował obniżkę o 70%. O 50% mniej będą natomiast dostawać teraz piłkarze Wisły Płock. Taką obniżkę na początek zaproponował klub. 50% mniej dostawać będzie też trener kadry Jerzy Brzęczek. Chyba w przeciwieństwie do piłkarzy, trener sam zaproponował takie rozwiązanie. Piłkarze u nas w kraju, skoro nie mają co robić, mogliby się zaangażować na przykład w pomoc starszym, tak jak zrobiono to w drużynie AS Roma. W Rzymie klub dostarcza swoim najstarszym sympatykom, posiadaczom karnetów, specjalne paczki ratunkowe, w których jest makaron, ciastka, butelka piwa, a jakże 10 maseczek na twarz, 10 par rękawiczek i 5 butelek płynu odkażającego. Taką paczkę dostaną wszyscy posiadacze karnetów, którzy przekroczyli 75. rok życia, a najstarszy z nich, 96-letni Eliseo Lorenzi, dostanie paczkę niespodziankę. Igrzyska w Tokio przełożone na przyszły rok, a życia tam nie przełożono, tak jak w Europie. O swoich wrażeniach z Japonii mówił dziś w Polsacie Sport kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski Michał Kubiak. Tutaj rząd japoński nawet nie ma prawa wprowadzić takiej kwarantanny, jak jest wprowadzana w Europie, więc jedyne co może zrobić, to poprosić obywateli, żeby zostali w domu, ale nie może zrobić tego tak zwanego lockdownu. Siedzimy tutaj, nic się nie zmieniło pod względem naszego życia. Możemy wychodzić, restauracje są otwarte, sklepy są otwarte, także wszystko przebiega tak, jak przebiegało. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Trwają ostatnie spotkania na najwyższym szczeblu, próbuje się znaleźć rozwiązanie, ale wygląda na to, że dobrego rozwiązania nie będzie. Według informacji BBC tegoroczny turniej na kortach Wimbledonu zostanie odwołany. Po raz pierwszy i oby ostatni w historii Anglii i świata po II wojnie światowej. Po złej wiadomości jeszcze jednak dobra. W związku z pandemią ESPN, amerykańska telewizja sportowa, przyspiesza emisję dokumentalnego serialu o Michaelu Jordanie. Serial miał być pokazywany w czerwcu, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, pierwszy odcinek pokazany zostanie już 19 kwietnia. Poinformowano dziś w telewizji ABC w programie Good Morning America. Tytuł serialu Ostatni taniec, a rzecz będzie się działa wokół sezonu 1997-98, ostatniego w dynastii Bulls. Przez cały rok zespołowi Byków towarzyszyły kamery ESPN i powstało zapewne coś fantastycznego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy pogodnie, tylko na południowym wschodzie pochmurno i może spaść śnieg. Jutro na południu i w centrum słonecznie. Na północy zachmurzy się i spadnie deszcz oraz deszcze ze śniegiem. 5 stopni w Trójmieście, 7 w Warszawie i Poznaniu, 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne.

Nie mam bladego pojęcia, kim są panowie z zespołu Bluszcz, ale kiedy usłyszałem ich wersję piosenki Manamu, wyjątkowo zimny maj, no to zakochałem się w niej właściwie od pierwszych dźwięków. Trójka i jesteśmy w domu. Nie ruszamy się, nie możemy się ruszać. Ale jak to śpiewa Agnieszka Chrzanowska, nie bój się nic nie robić. Bój się nic nie robić i Agnieszka Chrzanowska. Ten utwór właściwie powinien być na playlistach wszystkich stacji radiowych przez najbliższe dni. Mam nadzieję, że dni parę, a nie długo, nie miesiące, tylko naście, być może. A po Agnieszce Chrzanowskiej będzie Kaja i będzie Pektus i utwór, który zamącił w mojej głowie od paru dni nieprawdopodobnie. Przejazdem jestem, przyjazdem, wędrówce z gwiazdy na gwiazdy.

Ten utwór mamy od kilku dni i cieszy uszy bardzo przyjemnie. To Mariusz Duda i jego solowe nagranie poza Riverside, poza jego innymi projektami, które ma rozliczne. No, ale brzmiało bardzo ładnie. A teraz będzie Michał Kowalonek i Daga Gregorowicz. No i fragment płyty powstańczej Michała. Roznosić pocztę, gotować mogę. W kwietniu urodzona, szyć się uczyłam. Ojciec Zabirski, matka Rosalia. Mogę gotować, karmię nawet lwy. Roznosić pocztę, gotować mogę. Byłam najstarsza spośród ośmiorga. Ukradnę broń, zabijać nie chcę. I umiem kłamać po niemiecku też. W kółko leci twoja ulubiona piosenka. Mimo, że nie rozumiesz, o czym jest, lubisz ją. Leci twoja ulubiona piosenka. Mimo, że nie rozumiesz, o czym jest, lubisz ją. Na mundurze i że to już nie jest nasz świat. W kółko leci twoja ulubiona piosenka. Mimo, że nie rozumiesz, o czym jest, lubisz ją. W kółko leci twoja ulubiona piosenka. Mimo, że nie rozumiesz, o czym jest, lubisz ją. Michał Kowalonek i Daga Gregorowicz. Takie ładne piosenki wydaje Polskie Radio. No bo w końcu jesteśmy muzycznym również potentatem, jeśli chodzi o wydawnictwa. Czym się chwalimy bez przerwy. A przy naszym telefonie Maciej Werek. Dzień dobry, Macieju. Dobry Dzień wieczór. Dzień dobry. Witam serdecznie. Już ciemno. Zapadło nam słońce gdzieś za horyzontem. No ale ty przynosisz nowe, ładne... Masz no, no, Łodzi śnieg. W Łodzi jest śnieg? Był rano, wiesz? W Warszawie też padał koło jakieś tam 15 mniej więcej. Pruszyło troszkę. No w końcu, wiesz, no mamy wiosnę, w związku z tym z wiosną przychodzi również śnieg. A w związku z tym, że jutro urodziny trójki, kolejne, no to mamy od ciebie prezent urodzinowy. Nowy utwór. Bardzo się cieszę, bo trójka od zarania dziejów jest radniem wspierającym wszelkie moje działania. i te polskie, i zagraniczne, i amerykańskie, i artystyczne, i wszelakie. Tym bardziej chciałbym złożyć serdeczne życzenia. Przyniosłem prezent w postaci nowego utworu zespołu Hedonemik. Już w to nie wierzył. Zakładałem się z wieloma dziennikarzami trójkowymi również, że też wymienię ciebie i Stelmacha Piotra i Piotra Meca. To też z Łodzi. Stelmach. Też. I że to, nikt już nie wierzył, że to się wydarzy. A ja powiem ci, przerwać na chwileczkę, bo ja dzisiaj rano przeglądałem płyty, które mam wziąć do radia ze sobą. Chociaż nie mogę grać z płyt, mogę grać wyłącznie z tego, co mam w systemie. I patrzę nagle Sanktuarium. Co to jest? Stare czasy, ale bardzo dobre. No i właśnie jakby nie ukrywam, że przyświecała mi taka myśl, że jednak bliżej mi w tej chwili mentalnie do tego starego Hedone, czyli do takiego... Ja teraz to sobie wymyśliłem, że gram Industrial Dub Music. Zawsze miałem wielkie marzenie, żeby być basistą w dubowym zespole. Może być to zespół Bauhaus na przykład, ale gdzieś zawsze mnie ciągnęło do tego, że jednak jakiś taki element dubu był mi bliski. Nawet drugi utwór z nowego materiału, który szykuję z Hedona, jest już zmiksowany przez naszych lokalnych mistrzów dubu, ale to do tego pewnie jeszcze przejdziemy. Natomiast czuję jakąś taką potrzebę, żeby być może te trudne czasy, które teraz się pojawiły, jednak bardziej wykrzyczeć i bardziej w mocny sposób potraktować niż tak, jak było to na przykład 15 lat temu na płycie Playboy, która była zupełnie innym materiałem. A tak swoją drogą chętnie was połączył razem z Bartaszem Szymaniakiem, który ładnie śpiewa i robi takie bum, bum, bum, bum, bum z siebie. Wydaje się dźwięki fajne. Zasugerowałeś, że ja śpiewam brzydko i nie robię ładnych dźwięków. Nie o to mi chodzi, tylko że połączenie elektroniki twojej, którą od zawsze proponujesz z tym, co Bartasz z siebie wydaje, bez żadnych instrumentów, jest nieprawdopodobne. Słuchaj, w takim razie rzucam wyzwanie światu. Dużo czasu teraz wszyscy mamy. Dlaczego by się nie połączyć mostem elektronicznym? Ja w tej chwili robię tak, że siedzę w Łodzi w domu. Oczywiście zostań w domu, wiadomo. Mhm. I słuchaj trójki. Oczywiście, i słuchaj Hedone w trójce. Natomiast część materiału w tym momencie jest w Stanach Zjednoczonych u Dydy z zespołu Blitzkrieg, który dogrywa jakieś tam chórki. Część materiału Sebastian Binder miksuje w domu. Część materiału zaraz trafi do innych ludzi, więc ja myślę, że jestem otwarty na wszelkie propozycje. No, ale powiem ci szczerze, że kiedy widziałem ciebie po raz pierwszy w Jarocinie na festiwalu, gdzie byłem w jury, to mi się to kompletnie podobało. I kiedy wracaliśmy z Jarocina z Andrzejem, który był wydawcą twojej pierwszej płyty, Andrzej mówi, świetny zespół, ja by chyba zwariowałeś, będziesz wydawał takie coś? Słuchaj, pamiętam ten koncert dokładnie. Mała scena, rok 1993 w Jarocinie, tak, i pełne słońce. Byliśmy ostatnim zespołem, który tam zagrał na tej scenie, bo ona już po naszym występie jakieś 15 minut później przestała istnieć, bo grupa punkowców jakoś tak niefortunnie się złożyło, że zagrał taki zespół przed nami, chyba Kafel, jeżeli dobrze pamiętam, który również robił jakieś takie industrialno samplowane rzeczy. Potem weszliśmy my w trio Hedone w ogóle z jakąś historią. Jeszcze na koniec zagraliśmy industrialną wersję I Wanna Be Your Dog, i to wszystko spowodowało... Tak, to był bonus na płycie. Tak, było na płycie pierwszej. To, co się wydarzyło, potem pamiętam, że jakaś w ogóle straszna zadyma się zrobiła wtedy po tym naszym koncercie, ale to fajny koncert był. Ja swoją drogą wszyscy uciekali. Ja pamiętam akurat wasz występ, nawet nie ten na małej scenie, a jeszcze podczas tak zwanej dzikiej karty w tym... W ośrodku kultury, tak, w Joku. Tam było strasznie gorąco, to też pamiętam. No wiesz, no ja siedziałem wtedy od rana, od godziny 9 do 21, słuchając młodych kapel, i było śmiesznie, bo z Kubą Wojewódzkim chodziliśmy co rano do restauracji, co się nazywa Warszawska ta restauracja chyba w Jarocinie. Jak wchodziliśmy, to pani nam włączała disco polo, mówiąc, że musi być troszkę przyjemniej. Słuchaj, myślę, że to się mogło nie zmienić w tej knajpie. Ja pamiętam dokładnie to menu w tej restauracji, bo ono było pisane przez kalkę na maszynie. Nie? A ponieważ Łukasz, który wtedy grał na gitarze w Hedone, był jak na tamte czasy mocnym awangardzistą, bo był wegetarianinem, więc w dania jarskie była jajecznica na szynce. I to pamiętam dokładnie z tej restauracji. A pani kelnerka jeszcze przynosiła piwo, mówiąc, to jest bezalkoholowe, i puszczała oczko. No tak, to stare dobre czasy, myślę, że miejmy nadzieję, że one wrócą zupełnie w jakimś innym wymiarze teraz. Mam takie wrażenie, że chyba wszyscy będą bardzo zadowoleni, kiedy będzie można znowu pójść do restauracji albo pójść na koncert. Ale wróćmy do Hedone. Najbliższe plany, kiedy już świat się nie zawali. Kiedy świat się nie zawali, to mam nadzieję mieć materiał na nowy album, a równocześnie odgrzebuję... Właściwie dzisiaj miałem od Grzesia Piwkowskiego dostać master. Jeśli Grzesiu słuchasz, to obiecałeś, że to dzisiaj zdarzy, nie zdarzyło się. Właśnie uświadomiłem sobie, że Grzesiu Piwkowski jest człowiekiem, który masterował wszystkie moje utwory, zarówno Hedone, jak i Puwerk i różne inne. No tu blisko mieszka do radia, kiedyś mieszkał przynajmniej. Na Orla, już tam chyba nie mieszka. Ale blisko mieszka. W każdym razie masteruję w tej chwili kompilację zespołu Hedone, którą nazywałem Rare, czyli rzadkie 93-2020. Czyli rarytasy. Rarytasy. I te rarytasy będą... Najpierw myślałem, żeby to wydać cyfrowo na Bandcampie, ale ponieważ kilku moich przyjaciół dzisiaj mi doradziło, żeby jednak zrobić z tego jakiś ciągnik i historię, to pewnie będę wypuszczał jakiś tam jeden dzień tygodnia, jeden utwór z pewną historią, zdjęciem i opisem w mediach społecznościowych. Zapraszam do polubienia Facebooka Hedone, który jest zupełnie nowy i pojawi się w zeszłym tygodniu. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. No to powiedz jeszcze słów parę o utworze nowiutkim. What Dickens Says About Loneliness. Ja dawno temu ten utwór wymyśliłem bardziej jako tytuł. Nawet kiedyś go zagraliśmy w takim ostatnim składzie Hedone na koncercie w Łodzi, ale zupełnie z innym tekstem i zupełnie z innym klimatem. A teraz okazało się, że cytat z Dickensa I care for no man on earth and no man on earth cares for me zmienia zupełnie sytuację. I jakby ostatnim rzutem na taśmę w zeszłym tygodniu właściwie udało się Wojtkowi Bryndelowi, mojemu przyjacielowi, który też gdzieś tam współpracuje przy festiwalu Sound Edit i różnych projektach też muzycznych moich, zrobić na już pustych ulicach Łodzi teledysk, który wydaje mi się, że idealnie nawiązuje do starych typów, ale być może najbardziej do utworu Giordi w roku 1995, dobrze mówię? Chyba tak. I jakoś tak się wydarzyło, że dość szybko ten utwór powstał, właściwie bardzo szybko powstał. No to kończymy, bo już ten, już długo gadamy, to możemy zanudzić słuchaczy w takim razie. Na wokalu Piotr Stelmach. Słucham? Na wokalu Piotr Stelmach. Na wokalu Piotr Stelmach? Na wokalu nie, na wokalu niekoniecznie. Pozdrawiamy wszystkich. Piotra pozdrawiamy również. Bardzo. Hedone, dziękuję bardzo. Dzięki. To nowe nagranie zespołu Hedone specjalnie na nasze trójkowe urodziny w prezencie dla Państwa, bo to Państwo są dla nas najważniejsi. A teraz będzie artystka, której też kompletnie nie znam. Pierwsze nagranie, które usłyszałem parę dni temu, które mi się spodobało bardzo, więc je gram. Pani się nazywa Anna Andrzejewska. Stałam w kolejce po twój czas. Strach, że nic z tego nie będzie. Czy jeszcze coś zostało? Może zrobi mi się lżej. Mniej będę szukać twoich zdjęć. W drugą stronę muszę biec. Choć jak będę, ale nie zobaczę więcej. Takie talenty rodzą się w Częstochowie. Anna Andrzejewska. A na koniec tej godziny Gorczyca i Foreman. Gdy zamknę oczy, jesteś blisko mnie. Jak mam zachować przy tym zimną krew? Czekasz przecież, wiem. Dlaczego już się nie chcę powiedziałaś? Zrobiłem milion głupich rzeczy już. Szukałem też do ciebie dróg i słów. Kolejka metro, codzienności kurz. I nie znalazłem nigdzie słów właściwych. Ogarnę się, a potem powiem ci, co zrobić, byśmy mogli razem być.